To program Trzeci Polskiego Radio, poniedziałek, 1 maja, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Mniej wypadków i ofiar, więcej pijanych kierowców na drogach. Za chwilę policyjny bilans pierwszych trzech dni policyjnej majówki. Walka o fotel prezydenta zdominowała pierwszomajowe pochody i manifestacje we Francji. Hey Joe, na kilka tysięcy gitar za godzinę próba bicia rekordu Guinnessa we Wrocławiu. Mimo apeli i grożących kar wzrasta liczba zatrzymanych przez policję podczas majowego weekendu nietrzeźwych kierowców. Od piątku w całym kraju trwa policyjna akcja Bezpieczna Majówka. Na drogach bezpieczeństwa pilnuje kilkanaście tysięcy funkcjonariuszy. Liczba wypadków i ich ofiar z każdym dniem akcji spada. Rośnie jednak liczba nietrzeźwych kierowców, mówi Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. Od piątku do wczoraj na naszych drogach doszło do 209 wypadków, w których zginęło 18 osób. Policjanci również ujawnili 753 nietrzeźwych kierujących. Wczoraj ujawniliśmy ich aż 341, prawie o 100 więcej niż w sobotę. Policja apeluje do kierowców o ostrożność, radzi, by w trasę wyruszali wypoczęci i byli przygotowani na utrudnienia. Na jeziorze Druglin koło Ełku odnaleziono ciało zaginionego 44-letniego wędkarza. Mężczyzna wczoraj razem z dwoma kolegami wybrał się na ryby. Łódź, którą płynęli, przewróciła się niedaleko Różyńska. Dwóm mężczyznom udało się dopłynąć do brzegu. Jeden z nich był skrajnie wychłodzony. 44-latek zniknął pod wodą. Od wczorajszego popołudnia szukali go strażacy oraz nurkowie. Ciało wędkarza znaleziono dziś około 14. Dwaj uratowani mężczyźni byli pijani. Jeszcze dziś mają być przesłuchani. 1 maja we Francji pod znakiem wyborów prezydenckich. Tegoroczne święto pracy zdominowała zbliżająca się druga tura głosowania. Kto może wprowadzić się do Pałacu Elizejskiego, Emmanuel Macron czy Marine Le Pen, będzie wiadomo w niedzielę. Dzisiejszym manifestacjom i pochodom z okazji święta pracy towarzyszyła więc walka wyborcza. Związki zawodowe defilowały w Paryżu oddzielnie. Powodem tego był brak porozumienia w sprawie poparcia dla socjaldemokratycznego kandydata Emmanuela Macrona. Część central opowiedziała się za głosowaniem na niego, inne przychylają się do opinii lidera skrajnej lewicy Jean-Luc'a Mélenchona, że nie należy głosować na Marine Le Pen. Takie stanowisko jest równoznaczne z wyborczą absencją. Pod pomnikiem Joanny d'Arc w Paryżu założyciel Frontu Narodowego Jean-Marie Le Pen spotkał się ze swoimi sympatykami. Jego córka Marine wolała uniknąć konfrontacji, skłócona politycznie z ojcem i wystąpiła na ostatnim wielkim mitingu przedwyborczym, przypuszczając huraganowy atak na Emmanuela Macrona. Wrogiem narodu francuskiego jest świat finansjery, ale teraz on ma imię, nazwisko i pokazał swoje oblicze. To Emmanuel Macron. Emmanuel Macron złożył hołd pamięci młodego Marokańczyka, którego w 1995 roku w czasie manifestacji 1 maja wspierające Front Narodowy bojówki wrzucił do sekwany. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Na wrocławskim rynku każdy ma dziś ze sobą gitarę. Za godzinę próba bicia rekordu Guinnessa we wspólnym zagraniu utworu Hey Joe. Potrzebnych jest 7357 gitar. Muzycy przyjechali z całej Polski, na jednej ze scen szlifują formę, inni stroją instrumenty. Musimy wszystko przełożyć na małą gitarę strojoną do A. To nie jest takie proste. To są inne akordy. Jak wam idzie? Po japońsku, jako tako. Pierwszy raz? Tak, pierwszy raz. No, w końcu nadszedł ten czas. Tak, kiedyś trzeba przyjechać. W końcu się udało. Kamol, B, A, C-dur. C-dur, C-dur, G, G-dur i F, i C, i potem D, trzymamy D. Raz, dwa i emol. Emol. Próba generalna rozpocznie się o 15.45. Kwadrans później zacznie się oficjalna próba ustanowienia nowego rekordu. To był serwis Trójki. W całym kraju dużo słońca, tylko na wschodzie więcej chmur. Na termometrach obecnie w Lublinie, Białymstoku i Trójmieście 11 stopni, w Olsztynie i Krakowie 12, w Katowicach i Warszawie 13, we Wrocławiu i Poznaniu 15, w Szczecinie 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Szanowni Państwo, teraz będzie bardzo ważny komunikat. Otóż w najbliższym czasie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia nastąpi niespotykana dotąd kumulacja trójek. Jedynym niepotrójnym elementem będzie dwójka prowadzących, ale będą się uwijać, jakby ich było troje. Zapraszamy 3 maja od godziny 9 do 12 do programu Trzeciego.

osoba, która teraz siedzi przede mną, jest osobą, w której grafik jest bardzo zatłoczony. Dzień dobry, Ewa Świerżewska. Dzień dobry. Bywałaś już u mnie kilka razy, rozmawiałyśmy o różnych rzeczach, najczęściej o książkach. To prawda. Ponieważ jesteś redaktor naczelną portalu kultur.pl. Tak, między innymi. To po pierwsze, no właśnie, to między innymi jest bardzo znaczące w kontekście dzisiejszej audycji. Zajmujesz się kulturą dziecięcą, szeroko pojętą. Tak. Twoim jest. Konikiem są książki dziecięce. Tak. Jesteś jurorem w konkursie, czy z konkursach? Konkursach literackich, tak. Konkursach literackich. Recenzujesz również książki. Napisałaś również 2 do 3, ponieważ jedną z tych trzech byłaś współautorką. 3 do 5. 3 do 5? Tak. Jedną napisałam zupełnie sama. Aktywni razem, tak? Pomocnik pozytywnego, pozytywnego rodzicielstwa. Tak jest, to jest moja pojedyncza książka. Tak, książkę też napisaliśmy z Jarkiem Mikołajewskim, książkę, co czytali sobie, kiedy byli mali. No i mam też na swoim koncie jedną wydaną i jedną jeszcze nie książkę dla dzieci. Napisane wspólnie z moim mężem. I tu już zaczyna się ta rodzinna, aktywna pajęczyna przed nami rozkładać. No ale literatura to nie tylko, ponieważ Aktywni Razem, pomocnik pozytywnego rodzicielstwa, już nam coś tu pokazuje. Wy jesteście bardzo sportową rodziną, ty jesteś usportowioną osobą. Maratony, biegi, podskoki, rowery. Tak, no. dużo atrakcji. Mhm. I to właśnie ten wypełniony grafik. Ale on jest przyjemnie wypełniony, na szczęście, więc niedużo na siłę. Chociaż oczywiście, jak to w życiu każdego człowieka, trochę też na siłę. Bo o tym trochę dzisiaj rozmawiamy w audycji, jak spędzać czas razem, dobrze, ale spędzać czas razem tak, żeby to wspólne spędzanie czasu było też, nie chcę użyć słowa atrakcyjne, ale miłe i ciekawe dla rodzica. Bo czasem bywa tak, że jak wymyślimy sobie, tak się zastanowimy i tak sobie wymyślimy, albo wyszukamy i znajdziemy na przykład jakieś miejsce, w które postanawiamy w ten wolny dzień zabrać nasze dziecko. I na przykład jest to jakiś park specjalnie przeznaczony dla dzieci. To dla rodzica jest to niespecjalnie ciekawe. No tutaj wiele zależy od nastawienia oczywiście, dlatego że może się okazać, że miejsce przeznaczone właśnie dla dzieci ma też takie elementy, które rodzica wciągną, zainteresują. No tutaj mistrzami absolutnymi są twórcy różnych parków tematycznych, które tak naprawdę są przeznaczone dla dzieci, ale dorośli też tam się dobrze bawią, no i tak odnajdują to swoje wewnętrzne dziecko i je trochę dokarmiają, więc w takich sytuacjach, kiedy znajdujemy się z dzieckiem w miejscu przeznaczonym dla dzieci, szukajmy tego, co zaspokoi nasze wewnętrzne dziecko. To taka rada. Czy to jest trochę tak, że właśnie to robicie, że dzięki temu, że możecie jako rodzina, mówię w liczbie mnogiej, ponieważ traktuję ciebie jako reprezentantkę rodziny. Bardzo tak mi jest, przykro, wszyscy nie chcieli tu przyjść, ale się nie udało. Bo są bardzo zajęci, bo są bardzo aktywni. Czy to jest tak, że my dzięki temu, że dzieci są obok nas, możemy tak na chwilę założyć te krótkie spodenki? Tak, no to możemy sobie na znacznie więcej pozwolić. Oczywiście są osoby, które niezależnie od tego, czy same, czy z dziećmi, już całkiem dorosłe osoby, pozwalają sobie na dużo i odnajdują w sobie to dziecko i nie wstydzą się tego, tej swojej dziecięcej strony. Ale rzeczywiście rodzice na co dzień poważni, ważni, pełniący ważne funkcje, też potrafią, jeżeli potrafią, też czasami odnajdują w sobie to dziecko. I właśnie dzieci są do tego pretekstem, bo tworzymy jakąś taką platformę porozumienia. Nie jesteśmy już tymi sztywnymi paniami i panami w garniturach i garsonkach, tylko nagle stajemy się jakimiś takimi partnerami do zabawy. I to jest super. I jeżeli potrafimy to zrobić, to mamy dużo większe szanse na budowanie zdrowych relacji z naszymi dziećmi. Ale też zdrowej naszej głowy, bo to jest ogromny relaks, prawda? No ale to jest element budowania relacji, to czy my jesteśmy spełnieni na każdym poziomie, tak? Bo jeżeli my mamy problem z tym, że idziemy gdzieś z dzieckiem i dziecko oczekuje, że będziemy z nim zjeżdżać na zjeżdżalni i się świetnie bawić, a my będziemy woleli siedzieć na krzesełku, mimo że jesteśmy w kostiumie kąpielowym na przykład, bo jest sytuacja na basenie, siedzieć i sprawdzać maile, no to tutaj mamy pewien rozdźwięk i dziecko to widzi, tak? I widzi, że to jednak nie jest do końca to, nie czuje się spełnione w byciu z tym rodzicem swoim. A jeżeli będziemy potrafili sobie powiedzieć, teraz jest czas dla nas, ja też potrafię wynieść coś z tego wspólnego czasu, to będzie zupełnie inaczej. Wspominasz coś takiego, na przykład wspólne łażenie po drzewach? Zdjęłaś garsonkę? Znaczy, Ewa Świerzewska nie przyszła do studia w garsonce. To muszę zaznaczyć, natomiast ta mentalna garsonka. Znaczy, wspominasz jakiś taki jeden moment, gdzie sama siebie zaskoczyłaś, naprawdę, że zrzuciłaś tę dorosłość? No, jak bywamy w różnych miejscach takich, powiedzmy, rozrywki, parkach tematycznych, no to tam to moje dzieci, ja nie wiem, czy one wymagają, bo chyba nie, ale one oczekują, że będziemy po prostu robić wszystko razem. No i nagle się okazuje, że trzeba gdzieś głową w dół zjechać z jakiejś zjeżdżalni. Ja mam z tym duży problem i to nie dlatego wcale, że nie chcę stać się dzieckiem, tylko po prostu się boję okropnie takich rzeczy, więc moje dzieci mnie zachęcają. Mówią mi, że to nie należy się tego bać. Mamo, że nie to jest... bój się. Tak, mamo, nie bój się, chodź, zobaczysz, ja pojadę z tobą i będę cię trzymać. Więc nagle zamieniamy się rolami i nagle one widzą, że to nie jest tak, że będąc dorosłym nie można się czegoś bać na przykład. I to też daje dzieciom takie poczucie, że mama, tata są ludźmi, też mają różne lęki, czegoś nie lubią, coś im nie smakuje. Więc my musimy tak naprawdę jak najwięcej tej naturalności w byciu z naszymi dziećmi zachować, bo to jest dla nich posag na całe życie. One się uczą, one nawet nieświadomie, mniej lub bardziej, czerpią te wzorce i takimi będą dorosłymi, takimi, no będą bardzo takimi dorosłymi, jak nas widzą jednak. Mhm. Rozmawiamy trochę o tym, co my możemy od naszych dzieci w te wolne dni dostać. Trochę, teraz takie pytanie, które trochę się z tym wiąże. Czy ty i twój mąż, albo ty sama, albo wy osobno, jeszcze zanim stworzyliście rodzinę, byliście tak aktywni przed urodzeniem dziewczynek, ponieważ masz dwie córki? Czy tak. To jest tak, że dzieci i założenie rodziny były katalizatorem, że wy dopiero mając siebie jako partnerów do tych wypraw wspaniałych rowerowych, o których też czytałam, bo piszecie o tym w portalu Sportowa Rodzina PL. Czy dopiero to, że zyskaliście siebie nawzajem, spowodowało, że zaczęliście robić te wszystkie fantastyczne rzeczy? No nie, to nie do końca tak było, bo mój mąż był zawsze bardzo aktywny, narty, windsurfing, jest instruktorem narciarstwa i windsurfingu. Ja też od prawie urodzenia jeździłam na nartach, trochę na żaglówkach pływałam, ale strasznie się tego bałam, miałam nawet ksywkę przechyła, bo jak były przechyły, to strasznie wrzeszczałam. No i jak się spotkaliśmy, to spotkaliśmy się oczywiście na nartach. I to nasze bycie razem było też bardzo aktywne. Jeszcze zanim pojawiły się dzieci, odbyliśmy dwie wyprawy rowerowe, z których to przywieźliśmy pomysł na to, że jak już będziemy mieć kiedyś dzieci, to będziemy bardzo chcieli, żeby od samego początku z nami jeździły i poznawały świat w taki troszkę inny sposób. Nie z samochodu, tylko właśnie z poziomu dwóch kółek. No i już od wielu, wielu lat to realizujemy, bo dziewczynki już są duże, mają 13 i 10 lat, a na pierwszej wyprawie byliśmy, jak Ada miała 10 miesięcy. Wyprawa rowerowa. Tak. Z takim maluchem. Tak. 10 miesięcy. Roki 10 miesięcy. Roki 10 miesięcy. Tak. I właśnie pamiętam, że wtedy uczyła się siusiać na nocnik i my z tym nocnikiem po Danii, po Kopenhadze biegaliśmy i sadzaliśmy ją w różnych dziwnych miejscach na tym nocniku. opowiedz o jakiejś takiej wyprawie rowerowej, może jakiejś ostatniej waszej. Pakujecie plecaki, wszystko jest na rowerach. Plecaków jest nie pakujemy. Nie pakujemy sakwy. Przepraszam. Tak, tu specjalna nomenklatura się wkrada. Tak, to jest przedsięwzięcie, które wielu osobom, które tego jeszcze nie zaznały, wydaje się karkołomne i niemożliwe do zrealizowania z dziećmi. No, nasze dzieci już są teraz spore, więc radzą sobie same, ale pierwsze wyprawy wyglądały tak, one były takie mieszane, samochodowo-rowerowe, to znaczy jechaliśmy gdzieś samochodem, zostawiliśmy samochód, jeździliśmy przez kilka dni, wracaliśmy na noc do namiotu i później się przemieszczaliśmy samochodem. No i w ten sposób zwiedziliśmy Szwecję, właśnie Danię, Litwę, Łotwę i Estonię. No a później przyszedł czas na takie wyprawy, gdzie już przemieszczaliśmy się przez cały tydzień ze wszystkim ze sobą. Mieliśmy sakwy, mieliśmy jeszcze wtedy przyczepkę, ale wcale nie dzieci jechały w przyczepce, tylko namiot i wszystkie najcięższe rzeczy. No ale od kiedy postanowiliśmy, że już samochód w ogóle zostaje na wakacje w domu i jedziemy z domu na rowerach, no, musieliśmy się pozbyć przyczepki, bo okazało się, że zapakowanie się z nią do pociągu jest prawie niemożliwe. No i w zeszłym roku wyruszyliśmy na szlak Green Velo, który niedawno został otwarty. Wiedzie wschodnią częścią Polski. Startuje w Elblągu i kończy się w Kielcach. I my zrobiliśmy pierwszą część tego szlaku. Dojechaliśmy pociągiem. Ile to kilometrów? 1230 na razie za nami. Dojechaliśmy pociągiem do Elbląga. No i tam wyruszyliśmy. Jechaliśmy przez 14 dni. Dojechaliśmy do Terespola, poznając przy tym bardzo tak namacalnie i z bliska Polskę Wschodnią, która okazała się być zupełnie inna niż stereotypowa Polska AB. Piękna, zielona, czysta, poukładana, z niezwykle sympatycznymi ludźmi, pomocnymi. No takie sceny, że stoimy i czytamy mapę i nagle się zatrzymują trzy samochody i pytają, czy nam pomóc. Albo gospodarze, którzy zapraszają nas do swojego blaszanego garażu, w którym, jak się okazuje, właśnie robią grilla, bo właśnie było oberwanie chmury i oni się tam schowali i zaprosili nas, żebyśmy my też się schowali, szczególnie, że mieliśmy wtedy awarię koła, no i trzeba było dętkę wymieniać, co było niemożliwe w deszczu tak padającym, że nic nie było widać. Więc takich przygód mieliśmy mnóstwo i to jest pole budowania wspólnej, głębokiej więzi z dziećmi. No, na tych wyprawach jesteśmy 24 godziny na dobę razem, w związku z czym jest to no, duże wyzwanie, bo jak ktoś ma focha, to nie może się nigdzie schować. Nie może się zamknąć. Więc nikt nie ma focha. Mhm. Nie ma też takich sytuacji, że ktoś mówi, że już mu się nie chce na przykład. No dobrze. Bo to by było trudne. A takie bardzo dziecięce, mamo, nogi mnie bolą, mamo, tato, nie mam już siły. No dziewczynki już teraz są duże, natomiast domyślam no to, się... Właśnie niestety teraz się te elementy pojawiły, ale one nie wynikają z niechęci, tylko no, z przyczyn jakichś tam fizjologicznych, rozwojowych, bo one rosną i mają jakieś tam schorzenia, które się pojawiają na różnych etapach rozwoju i to rzeczywiście objawia się bólem nóg, więc zobaczymy, co będzie w te wakacje. Ale takiego narzekania nie było nigdy. I to jest w ogóle niesamowite, bo była kiedyś na przykład taka sytuacja, że one bardzo chciały, żebyśmy przejechali jednego dnia 100 kilometrów. No i już wymyślaliśmy, jak to zrobić, jak przedłużyć tę trasę, żeby przejechać. No i przejechaliśmy, udało się. My już ledwo zipaliśmy, a one z wielkim zapałem. Przyjechaliśmy na kemping, rozstawiliśmy namiot i Ada jeździła jeszcze po kempingu, żeby było 110. Czyli szły na rekord. Tak. A na ile wasze córki, no już teraz na przykład, mają wpływ na kształt takiej wyprawy? Czy to jest tak, że siadacie rodzinnie wieczorami albo popołudniami i planujecie to razem? Zawsze tak było. Zawsze pytaliśmy, co by... Oczywiście w zależności od tego, ile miało lat, pytania były tak formułowane, żebyśmy mogli jakieś odpowiedzi uzyskać. Więc najpierw pytaliśmy, co by chciały, żeby tam było, gdzie pojedziemy. No a teraz już rzeczywiście biorą w tym czynny udział. Wybierają, zastanawiamy się, gdzie się zatrzymać, chociaż nigdy na 100% nie mamy zaplanowanego kolejnego noclegu. Więc tutaj zawsze jest taki element niespodzianki podczas wyjazdu. Tak, i dla mnie to jest na przykład jako rodzica stres. To jest kwestia przyzwyczajenia. Mhm. Ja nie miałam nigdy, ale prawdopodobnie dlatego, że my pierwsze wyprawy robiliśmy w krajach, które są bardzo przyjazne rowerzystom, gdzie jest dużo kempingów, gdzie jest bardzo dużo sklepów rowerowych. Także jeżeli zdarzy się jakaś awaria, to nawet w najmniejszej mieścinie, gdzie jest 5 domów na krzyż, są 2 sklepy rowerowe. Taką przygodę mieliśmy w Holandii, że po prostu mąż ukręcił Ośkę w kole, no i byliśmy absolutnie załamani, że już nic się nie da na pewno zrobić i jak my w ogóle wrócimy, bo byliśmy no, w środku niczego. I kilka kilometrów dalej było miasteczko, była, nie wiem, niedziela wieczór, mój mąż wziął drugi rower, pojechał i wrócił z Ośką. I mówi, że były 2 sklepy. Było 5 domów i 2 sklepy. I co prawda pan nie miał Ośki, ale miał cały mechanizm, w związku z czym wykręcił tę Ośkę i po prostu mu ją sprzedał. Więc to są takie okoliczności, które sprawiają, że jest dużo łatwiej. Oczywiście w krajach, gdzie ta turystyka rowerowa nie jest tak mocno rozwinięta, no na przykład można... W Polsce? Na przykład w Polsce, chociaż no, myślę, że szlak Green Velo i inne szlaki, które powstają, będą miały ogromny wpływ na rozwój turystyki rowerowej. I z jednej strony pewnie powinnam się martwić, bo się zrobi tłok, a z drugiej strony bardzo się cieszę, bo uważam, że to jest najwspanialszy sposób poznawania świata, poznawania kraju, Polski, regionów, pokazywania dzieciom, że nie wszystko musi się dziać tak strasznie szybko, że czasami... Nie wszystko, co atrakcyjne, musi być bardzo daleko. Tak, a na dodatek też, że właśnie na wyciągnięcie ręki mamy tak wspaniałe regiony, tak wspaniałe miejsca i tak wspaniałych ludzi, bo to jest tak naprawdę to wszystko tworzy nasze jakieś tam poczucie, że jesteśmy częścią tego kraju też. I właśnie to, że mamy świadomość, że jest tak pięknie, że może być tak pięknie, że może być tak czysto, to naprawdę jest bardzo budujące. Czy jest coś, co w opowieściach z wypraw waszych, w tych opowieściach twoich córek, waszych córek, coś, co powtarza się najczęściej? Na co one zwracają uwagę? Teraz powiem coś, co może nie powinnam, ale zupki chińskie są stałym elementem wypraw rowerowych. Teraz już nie, no bo jak jeździmy po Polsce, to też jest troszkę inaczej, ale zawsze jak wyjeżdżaliśmy na te wyprawy zagraniczne, to z przyzwyczajenia już chyba tylko, ale zabieraliśmy bardzo dużo jedzenia ze sobą, żeby je po prostu mieć. A mimo, że sklepy są przecież dostępne i ceny są podobne. Ale to był taki jeden element. Znaczy, myślę, że to, co one wspominają, to, że my jesteśmy razem i że jakby poznajemy różne rzeczy razem, że potem mamy dużo tematów, żeby je omawiać, bo wszyscy daną rzecz przeżyliśmy. No w tym roku śledziliśmy żubry, ale nam się nie udało, chociaż widzieliśmy w rezerwacie, bo już nie mogliśmy się temu oprzeć. I to było coś takiego, co one bardzo chciały zobaczyć, ale na przykład wspominają różne rzeczy, które się działy na różnych kempingach. To jest rzecz, która zapada w pamięć. Tak naprawdę, no takie historie, że na przykład jechaliśmy gdzieś w Niemczech i Ada się wywróciła, miała wtedy 6 lat, bo to była nasza taka pierwsza podróż, gdzie byliśmy tylko z rowerami i z niczym więcej. I jakaś pani wybiegła z ogródka działkowego i przyniosła ciastka i tak ją tam pocieszała, żeby ona tak nie płakała i też nam zaproponowała, żebyśmy poszli sobie u niej usiąść. Oczywiście nie skorzystaliśmy, ale to było tak przyjemne. No i mają też jedno wspomnienie, nie z wypraw rowerowych, ale z naszej wyprawy kajakowej, bo na takowe też się wybieramy raz w roku. No i śpimy, staramy się znaleźć miejsce, gdzie można spać, no ale raz nam się zdarzyło, że musieliśmy na łące rozbić namiot. No i niestety zostaliśmy w sposób mało kulturalny przegonieni stamtąd przez właściciela łąki. No i to jest takie wspomnienie, które pojawia się w bardzo wielu kontekstach w opowieściach naszych dzieci. Teraz już pozytywnie, chociaż sam moment był naprawdę groźny. Czy jest coś, co chciałabyś powiedzieć osobom, które zainspirowała twoja opowieść? Myślę tu o rowerach, bo skupmy się na tym jednym aspekcie waszych aktywności rodzinnych. Przepraszam. Nie, ja tylko tak ci dokuczam, trochę z zazdrości. Czy jest coś, co chciałabyś powiedzieć, takie rady, od czego zacząć, na co zwrócić uwagę, albo co wybrać na początek? Na początek wybrać po prostu przejażdżkę po okolicy, najpierw bardzo blisko domu, żeby zobaczyć, czy w ogóle to jest coś, co nam odpowiada. Później wybrać się trochę dalej, zrobić sobie taką półdniową wycieczkę. Z piknikiem. Cały czas w okolicy, ale z piknikiem, żeby też trochę tych rzeczy już na rowerze umieścić, a później, kiedy już te dwa testy przeszliśmy pozytywnie, zorganizować sobie bardzo blisko miejsca swojego zamieszkania trzydniowy wyjazd rowerowy. My to zrobiliśmy przed naszą pierwszą wyprawą zagraniczną. Zrobiliśmy taki wyjazd z Warszawy do Otwocka. Daleko nie jest. Przez 3 dni przejechaliśmy 120 kilometrów, bo to była trasa okrężna. Wyjechaliśmy z Warszawy, przejechaliśmy tam właśnie Otwock, Karczew, Góra Kalwaria, a jeden dzień sobie zrobiliśmy tam taką objazdową wycieczkę, dwa noclegi i powiem szczerze, to nas przekonało do tego, że warto spróbować. I że mieliśmy sakwy, dziewczynki też jakieś takie mniejsze sakwy miały, że damy radę i że wszystkim się to bardzo podoba. No i później już niedługo pojechaliśmy właśnie na wyprawę, kiedy podczas tej pierwszej przejechaliśmy prawie 800 kilometrów w 2 tygodnie, no a w tym roku to już było 1200. Muszę zadać to pytanie na koniec, żeby nie było wszystko tak różowo. Dzieci, rowery i drogi i samochody. No tak, to jest coś, co jest tak naprawdę jedyną rzeczą, która budzi mój niepokój podczas wypraw. Stąd też pierwsze kilka odbyło się za granicą, tam gdzie wiadomo, że kierowcy zwracają uwagę, ale też gdzie wiele szlaków rowerowych w ogóle nie styka się z drogami. Taki mieliśmy wspaniały szlak Dolinami Pięciu Rzek. Wszystkim polecam, jeżeli ktoś już na dłuższą wyprawę chce się wybrać, ale właśnie bezpieczną. To jest szlak, który ma około 400 kilometrów w okolicach Norymbergi. Ani kilometr nie łączy się z drogą. Jedzie się cały czas wyznaczonym szlakiem tylko i wyłącznie dla rowerów. No więc to jest sytuacja idealna. Ale zdarzają się też sytuacje nieidealne, jak na przykład Green Velo, które czasami wiedzie ścieżką zbudowaną wzdłuż drogi, szczególnie wzdłuż tych większych dróg. Czasami wiedzie przez las, no ale zdarza się, że jedziemy szosą. To są oczywiście szosy o bardzo niskim natężeniu ruchu, więc powiedzmy czasem raz na 3 godziny przejedzie samochód. Ale tak, trzeba być bardzo ostrożnym, oczy dookoła głowy. Dzieci muszą przed taką wyprawą być obyte z jeżdżeniem w jakimś tam ruchu ulicznym. One muszą wiedzieć, czego im nie wolno robić. Że na przykład nie wolno im się rozglądać na wszystkie strony. Niestety, tak jest po prostu. Jeżeli jedziemy szosą, one muszą być skoncentrowane na rodzicu, który jedzie przed nimi, drugi rodzic jedzie z tyłu, albo starsze rodzeństwo, w każdym razie ktoś taki bardziej odpowiedzialny, powiedzmy. Więc to są takie elementy, o których musimy pamiętać. No i cały czas od pierwszego momentu, kiedy dziecko w ogóle sięga po rower, jeszcze na przykład taki biegowy, musimy w sposób naturalny wpajać te zasady poruszania się po drogach, bo niestety, jeżeli dziecko nie będzie tego potrafiło, to będziemy mieli duży kłopot z każdym skrzyżowaniem, bo ono nie będzie wiedziało, co ma zrobić na skrzyżowaniu. A proszę mi wierzyć, że dzieci kilkuletnie, które są obyte z rowerem i których rodzice przestrzegają przepisów, poruszając się na rowerze, one po prostu w sposób naturalny wiedzą, że jeżeli przyjeżdżają do skrzyżowania, to muszą spojrzeć w prawo na przykład. Co jest najważniejsze, to tak naprawdę trochę luzu, którego nam strasznie brakuje w ogóle, a w momencie organizowania czegokolwiek to brakuje nam już bardzo. No ale musimy się tego nauczyć, że tutaj dużo rzeczy może się wydarzyć takich, których się nie spodziewamy, tak? Bo na przykład jednego dnia 6 razy będziemy łapać dętkę i już zabraknie nam łatek. Mieliśmy właśnie taką przygodę, ale daliśmy jakoś radę dojechać do miejsca, gdzie można było dętki i łatki kupić. No w każdym razie tutaj potrzeba też takiej woli improwizacji trochę, bo tu się nie da wszystkiego zaplanować. I myślę, że takiego też zrozumienia dla słabości innych, bo choć powiedziałam wcześniej, że dzieci nasze nigdy nie marudziły i nie narzekały, to wiadomo, że każdy człowiek ma raz lepszy, raz gorszy dzień i nawet jeżeli nie były to dzieci, to nam też czasami było ciężej, więc też musimy taką otwartość wobec siebie wykazywać, no bo to jest ważne, tak jak w całym życiu, a szczególnie w takim życiu, które jest skondensowane w 2 tygodnie na 24 na dobę, na dwóch kółkach i w namiocie, w którym 4 szprotki są się w stanie położyć koło siebie. Ja takich przygód i takich wypraw życzę tobie, ale też słuchaczom, którzy są chętni. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Zapraszamy na rower. Ewa Świerszewska była gościem Godziny Wychowawczej. Dziękuję bardzo i polecam ten sposób spędzania czasu z dziećmi. Traveling on the ground and carrying na koniec audycji kolejny trójkowy tata. Krystian Hanke ma dziś wolno od godziny wychowawczej, a ja witam w studiu Pawła Drozda. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Bardzo mi jest miło i może to jest właśnie przyczynek do jakiegoś cyklu, bo miło mi jest się chwalić zaangażowanym rodzicielstwem moich kolegów, na razie kolegów i koleżanek. To nie ma nic wspólnego z płcią, ale jakoś tak się wydarza, że trójkowi ojcowie bywają w godzinie wychowawczej częściej. Paweł Drozd, tata survivalowiec. No, nie przesadzałbym z tym. Ja jestem zwyczajnym ojcem, który czasami wyciąga rodzinę całą albo dzieci same gdzieś w jakieś miejsca, które może są trochę brudniejsze, może są trochę mniej wygodne. Dwoje dzieci. Może wymagają trochę więcej poświęcenia, a czasami nie mycia się przez dwa dni albo jeden. To ja myślę, że to jest zwyczajne. Ja bym tutaj nie dawał takich dużych kwantyfikatorów w tym wypadku. Myślę, że po prostu jestem ojcem, który czasami stara się zrobić coś fajnego dla dzieci, dla rodziny i dla siebie również. Ahoj, przygodo. A to ja ci powiem, że to nie jest zwyczajne, ponieważ ja patrzę na to ze swojej perspektywy, zgoła innej. Twoje dzieci są w wieku... Prawie 6 i prawie 9. Mm-hmm, czyli jeszcze nie takie duże, ale już na tyle duże, że mogą znakomicie, o czym wiem, że mogą znakomicie spędzić noc albo kilka nocy w namiocie. I to nie było lato, było zimno. Ja sama chyba bym się nie odważyła. Ja myślę, że kilka razy nam się coś takiego zdarzało też latem, pod koniec lata, kiedy gdzieś tam w górach w namiocie, nie jakiś, na jakimś zboczu przy dużym stopniu nachylenia góry, ale po prostu gdzieś na kempingu, ale było bardzo zimno. A co to znaczy bardzo zimno? 4 stopnie? 4, 5, 7 stopni w namiocie, ale to naprawdę nie jest ekstremum. To wszystko siedzi w naszych głowach. Wygodniej jest oczywiście być sobie w hotelu gdzieś, gdzie jest mięciutko, cieplutko i przyjemnie. Jeszcze śniadanie może przyniosą. Ale w namiocie też jest fajnie i jeżeli jest zimno, to się ubieramy ciepło. Jak jest śpiwór za cienki, to nawet możemy dwa śpiwory połączyć ze sobą. A tak naprawdę to wszystko się robi po to, żeby było, żeby pojawił się ten element, który już nazwałaś. To znaczy, żeby była przygoda, żeby było coś, co jest inaczej, żeby wyjść trochę z tego schematu, z tego, że zawsze jest tak samo. Dzisiaj się nie myjemy. Hurra, nie myjemy się dzisiaj. Rodzice powiedzieli, możemy się nie myć. To się nie myjemy. Bo jest za zimno. Jest za zimno, albo po prostu, bo nam się nie chce, bo dzisiaj oglądamy sobie gwiazdy, siedzimy sobie przy ognisku, jest zimno, ale z ogniska bije ciepło, jest ten żar nad głowami, latają sobie nietoperze, można opowiadać sobie jakieś historie właśnie z nietoperzami w tle, można sobie gwiazdek opowiadać, które świetnie widać na zewnątrz. I co z tego, że jest zimno? Co z tego, że troszkę zmarzniemy? Jak nie wystarcza jeden śpiwór, drugi śpiwór, ciepła bielizna, jeden komplet, drugi komplet, trzeci i czapkę trzeba założyć, no to co? To zakładamy. I potem możemy o tym opowiadać, tak jak teraz opowiadam tobie i opowiadam państwu i to jest po prostu fajne. I mówisz, że może ty byś się na to nie zdecydowała, ale chodziłaś kiedyś po drzewach? Oczywiście, że tak i uwielbiałam. My o tym wszystko, o tym zapominamy. Ach, nie, zapomniałam, zatraciłam siebie, tak? Jest coś takiego, myślę. No, ja sam sobie przy moich dzieciach przypominam. Nie tak dawno mój syn powiedział, że chciałby ze mną pójść gdzieś na zewnątrz pograć w piłkę, co nie jest jakoś nietypowe, ale powiedział, że chciałby pograć w piłkę w deszczu. I sobie tak pomyślałem, no nie, no w deszczu to po co tak? Ale z drugiej strony walnąłem się tak delikatnie w głowę, żeby nie za bardzo się nie uszkodzić, no i pomyślałem, a dlaczego nie? No co z tego, zmoknę, ale będzie fajnie, będzie błoto, będzie fajnie, przyjdziemy zmoczeni, ale szczęśliwi, zadowoleni, bo zrobimy coś właśnie nietypowego. To będzie taka mała przygoda, coś, co jeden z moich kolegów, Łukasz Długowski, nazywa mikrowyprawami. To będzie taki drobny, mały element, który spowoduje, że będzie inaczej i będzie przez to ciekawie. I dzięki temu możemy wrócić do tej historii za tydzień, za dwa, rok później powiedzieć, słuchaj tato, fajnie było, bo graliśmy wtedy tego i tego dnia w deszczu, w piłkę i było super. Dobrze Paweł, wszystko się zgadza. Ja ci wierzę w 100% i naprawdę uważam, że się da, słuchając ciebie oczywiście. Natomiast mikrowyprawa pod tytułem gra z dzieckiem nawet wczesną wiosną w deszczu, gdzie możesz za 5 minut wejść do domu, zmienić ubranie na suche, ogrzać się przy ciepłej herbacie, jest zupełnie czymś innym niż wyprawa całą rodziną, nocowanie w namiocie, na skraju lasu albo nad jeziorem, w zupełnej głuszy tak naprawdę. Mm-hmm. A moje pytanie teraz w związku z tym brzmi, jak się do tego przygotowujecie? Jak się do tego przygotowuje, żeby twoje dzieci wspominały to dobrze po pierwsze, chociaż myślę, że jeżeli rodzice będą dobrze nastawieni, to dzieci będą dobrze to wspominać, ale żeby nie wróciły chore, niezadowolone i tak dalej, i tak dalej. Po prostu zdrowy rozsądek. Jeżeli jedziemy w miejsce, gdzie pewnie nocą temperatura spadnie do tych 5 czy tam 7 stopni, nawet latem są przecież takie dni latem albo takie miejsca w Polsce, gdzie temperatura spada, no to musimy wziąć ciepłe ubrania i nie jeden komplet, nie dwa, tylko powiedzmy 3-4. I to mogą być polary, to może być ciepła bielizna, tak zwana termiczna. No dobrze, ale dzieci budzą wszystko... się w nocy i chcą iść do toalety. To idziemy. Ja wychodziłem z dziećmi o 3-4 nad ranem. Temperatura była grubo poniżej 5 stopni. Wychodziliśmy na bosaka i toaleta odbywała się bardzo szybko i sprawnie. Potem wracaliśmy i szliśmy spać. Do ciepłego śpiwa. I oczywiście stopy były pewnie trochę brudne i mokre, ale co z tego? Naprawdę da się z tym żyć. No dobrze, to już nie będę drążyć tego tematu. Zapytam, jak siebie odkrywacie w takich sytuacjach, siebie jako rodzinę nawzajem? Ja myślę, że odkrywamy się w tym sensie, że cieszymy się małymi rzeczami, które gdzieś tam leżą z boku, z których nie korzystamy, a raz na jakiś czas, kiedy gdzieś wyjedziemy, kiedy nawet wyjedziemy poza miasto rowerami chociażby, możemy sobie o tych rzeczach przypomnieć. Chociażby o tym, że fajnie jest jechać sobie na pupie ze zbocza jakiejś górki i oczywiście spodnie są do prania i czasami są nawet nie do prania, w sensie nie można ich doprać, ale jest fajnie. I pierwszy ten odruch, który dorosły ma w takiej sytuacji, jak dziecko wpada na pomysł, żeby coś takiego zrobić, jest no nie, no wybrudzisz się, po co, a jeszcze się przewrócisz, a jeszcze jakiegoś guza nabijesz albo sobie tam rękę skaleczysz. Ale drugi odruch, ten myślę prawidłowy, to jest ten, zaraz, ja też to robiłem, ja też to robiłam, to było świetne, ja to pamiętam, te historie, jak to robiłem, czy robiłam, niech te dzieci zrobią to, niech mają to przeżycie, niech to przeżyją. Oczywiście, że czasami, nie wiem, jak się wchodzi na drzewo, to można się skalaczyć, bo można spaść, bo można się gałęzią poranić, ale zdroworozsądkowe podejście, to, o którym wcześniej mówiłem, polega też na tym, że rodzic po prostu może mieć małą apteczkę ze sobą. I nawet założenie zwykłego plastra, które może zrobić samo dziecko, samo sobie, albo nawet dorosłemu się skaleczy, to też jest przygoda, to jest też zaradność, to jest też obcowanie z samym sobą i uczenie się, okej, skaleczy się, boli mnie, leci krew czasami, albo jest obtarcie, może ktoś nawet zapłacze przez chwilkę, ale no zaraz, możemy sobie z tym poradzić. To jest to uczenie się tego, że mamy to swoje życie i siebie samych pod pewną kontrolą, że jesteśmy w stanie poradzić sobie z takimi problemami, które być może czasami urastałyby do dużych, ale potem za którymś razem, jak znowu mi się to wydarzy, jak się znowu przewrócę, jestem na podwórku i rodzica nie ma, to mam taką malutką apteczkę złożoną z 3 plastrów w kieszeni. Obmyję wodą, bo gdzieś znajdę sobie jakąś wodę, albo kupię butelkę wody mineralnej w sklepie, wyczyszczę, założę plastry, bawię się dalej. Jedzenie z ogniska? Jedzenie z ogniska. Nawet gdzieś tam na jakąś malutką wyprawę pieszą 5-6-godzinną można wziąć jakieś batony, które są energetyczne. Albo na przykład ugotować ryż, osobno sos, w 2 pudełkach, połączyć to ze sobą tam gdzieś siedząc sobie na jakimś pniu i zjeść fantastyczny posiłek. I zaręczam państwu, że nawet niejadkowie po takich wyprawach, kiedy są głodni, to nawet zjedzą te potrawy, której normalnie nie zjedzą w domu. Już nie mówię o tym, że można zrobić fantastyczne potrawy z pokrzyw, ale no to tak, już jest jesteś inna historia. Fanem pokrzyw, to ja wiem, i twoje dzieci też i lubią szpinak i tak dalej, i tak dalej. Już nie będę was tak wychwalać. Ja tylko wejdę ci słowo. Chciałbym podkreślić jedną rzecz, że ja jestem normalnym ojcem i moje dzieci są normalnymi dziećmi. Wszyscy jesteśmy normalni, tylko czasami stawiamy sobie bariery i pewne blokady tam, gdzie nawet nie powinno ich być. Sami się ograniczamy. A naprawdę granicą jest nasza wyobraźnia i zdrowy rozsądek. Ja tego myślę, że wszystkim nam nie brakuje. A gdzie jedziecie na majówkę? Jedziemy częściowo na Słowację, troszkę po górach pochodzić. Jakaś jaskinia może nawet będzie. Myślę, że latarki się mogą przydać. Będzie przygoda. I Paweł, i to jest tak, że to jest przygoda również dla ciebie, tak? To nie jest tak, tak, że to jest... Ale to nie chodzi o jakieś ekstremum, że będę gdzieś rozpalał ogień w deszczu, rozpalał ogień wzrokiem samym, bo jestem takim survivalowcem, ja potrafię i z nożem będę biegał i tam drzewa obcinał jednym uderzeniem scyzoryka. Nie, to nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby było coś inaczej, żeby wyjść trochę z tej tak zwanej strefy komfortu i troszkę sprawdzić to, z czym normalnie na co dzień nie mamy kontaktu, ale to jest naprawdę fajne, co jest tą rzeczą, którą wspominamy, jak wracamy do pracy, jak wracamy do szkoły, czy do przedszkola i o czym możemy sobie porozmawiać. Słuchajcie, wtedy tego i tego dnia było fajnie, bo zobaczyliśmy lisa, który wychodzi sobie z krzaków albo nietoperza. Bardzo ci dziękuję. Paweł Drozd, tata survivalowiec. Państwu również dziękuję za dzisiejszą audycję. Edyta Kocęba i Katarzyna Pruchnicka, do usłyszenia za tydzień. Życzę pięknej pogody, choć jak państwo słyszeli, brzydka i zła i zimna pogoda nie przeszkadza w cudownych wyprawach i w pięknym spędzaniu czasu razem. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no and the world will be as one. Imagine there's no heaven. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no country.